نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى، بعد يكمليزا مسألة مهمة ينايوسيانا نا عبادة كما تلفزهم زجانا كما لا عبادة إلا مع التوحيد، هكونا عبادة استقوى iwe pamoja na tauhidi. Tukazungumze hicho kipengele leo biidhnillahi taala. Tunaendelea na jambo ambalo linazungumzia umuhimu wa kuifahamu shirki, umuhimu wa kuifahamu shirki. Qala al-Imam Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi rahimahullahu taala: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيخ محمد الله مرحمه اتبينشيا هفا ومهم وكفهام وشركينا، kwa sababu ushirikina kama utakuwa ufahamu, basi ni mara moja mtu kutumbukia ndani yake. Qala fa idha arafta, utakapojua, anna shirka, kwamba shirki, idha khalata al-ibadata afsadaha, inapotanganyikana na ibada, basi shirki inaharibu hiyo ibada. Wa ahbata al-amala, kadhalika shirki inaporomosha matendo, inayaondoa matendo ya mja. Wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar, na akawa huyo mwenye kufanya hiyo shirki atakuwa ni katika watu watakaoishi milele katika moto. Ukilijua hili, basi arafta أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك. Hapo utakuwa umejua kwamba la muhimu lililo juu yako wewe ni kufahamu hivyo. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. Huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akakutoa wewe kwenye hiyo nyavu hiyo. Shabaka ni nyavu. Nyavu ni aina fulani ya mitego hutumika ima baharini au bara. Baharini kwa ajili ya kukamata samaki, bara zinatumika kwa ajili ya wanyama mbalimbali ambao kwamba wanawindwa. Mtu anategewa nyavu, mnyama anategewa nyavu, anakamatwa. Sasa wewe ushirikina umekuwa ni kama nyavu kwako, umetegwa ili ukamatwe ukaingizwe katika moto wa jahannam. Lakini ukiufahamu ushirikina, Allah Subhanahu wa Ta'ala huenda akakuondoa kwenye hiyo nyavu. Wa hiya shirku billah, nayo ni shirki kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi qala Allah fihi, shirki ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema kuizungumzia hiyo shirki, kwamba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hasamei mwenye kumshirikisha, bi maana mtu ambaye atakufa hali ya kuwa ni mushriku billah na hajapata fursa ya kutubia, mtu huyo akafa na shirki yake, huyo ndiye ambaye kwamba anaambiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hamsamei. Ama mushrik ambaye amefanya ushirikina lakini akaja akajirudi akatubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi mtu huyo anakuwa ni mwenye kusamehewa ni Allah Subhanahu وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. حقيقة الله سبحانه وتعالى همسمي مينكم شركيشا ويغفر ما دون ذلك لكن أنا سمي ما قصة من جينة يليو تشيني الشرك بالله. من نهاية أو آية هي نردي كما خوارج نردي كما خوارج ambao wao wanasema mtu yoyote mwenye kufanya dhambi kubwa basi mtu huyo atakuwa ni mtu wa motoni milele. Tukisema khawarij wanaingia al-ibadhiya na wengineo mpaka hawa khawarij wa zama hizi dawaish ISIS al-shabab Boko Haram na wengineo, hao wote wanaingia katika khawarij kwa sababu hata wao wanakufurisha watu kwa sababu ya madhambi makubwa. Kizungumza madhambi makubwa ina maana ni yale madhambi ambayo zimekuja dalili kubainisha kwamba hilo ni dhambi. Kwa maana dhambi kubwa linajulikana kwamba ima Allah Subhanahu wa Ta'ala kaleta dalili kujulisha kwamba dhambi hili ni kubwa kwa kuwa adhabu yake ni hii. Ima katika dunia au katika akhera, hilo ndo linaitwa dhambi kubwa. Ama dhambi dogo ni ile ambayo kwamba haijakuja dalili thabit kwamba ukifanya hivi unapata hivi, ima katika dunia au katika akhira. Kwa hivyo ukiona dhambi lolote katika dunia hii au katika Qur'ani au Sunna limeambiwa ukifanya hivi utapata hili, ukiiba utakatwa mkono hapa duniani, ukizini utakandikwa bakora, basi jua hilo ni dhambi kubwa. Au halijawekewa adhabu hapa duniani lakini umeambiwa akhera kwamba ukifanya hivi utaingia katika moto. Mfano bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimzungumzia almusawir, watu wa mapicha, sio, au akizungumzia almusbil, ni dalili zimekuja kwamba watu hawa watakuwa ni watu watakaoingia katika moto kutokana na hiyo kufanya kosa lake hilo la kuvaa isbali. Mathalan kullu musbilin fi nar, mathalan kila mwenye kuvaa isbali yani kuvukisha nguo yake chini ya kongo mbili, mtu huyo ameidiwa kuingia motoni. Hapa duniani hajapangiwa adhabu yoyote, lakini kwa kuwa ameambiwa motoni atapata adhabu fulani, basi mtu huyo ajue kafanya dhambi kubwa. Kwa hiyo dhambi kubwa linajulikana hivyo, kila dhambi ambalo lina hadhi katika dunia hapa au limewekewa adhabu fulani, kama ukifanya hivi utapata adhabu hii, jua hilo ni dhambi kubwa. Kadhalika kama si duniani akhira, umeambiwa ukifanya hili akhira utapata adhabu hii, jua hilo ni dhambi kubwa. Al-Khawarij wao wanasema madhambi yote ni sawa, hakuna dhambi kubwa na dogo. Lakini Ahlus Sunnah wa Jamaa wanasema hapana, madhambi yako makubwa na yako madogo vile vile. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala asemaje, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, mkijieka mbali mkijiepusha na madhambi makubwa mnayokatazwa, Allah atakusameheni madhambi madogo madogo. Allah atakusameheni madhambi madogo. Na madhambi madogo ni yapi? Ni yale yanayosamehewa, na mfano mtu akitia udhu au aljum'atu ila aljum'ati, jumaa mpaka jumaa, ramadhani ila ramadhani, ramadhani mpaka ramadhani. Haya ni madhambi madogo ndio yanayosamehewa. Ama madhambi makubwa lazima mtu atubie ndio asamehewe. Kwa hivyo watu walifahamu hilo. Kala wadhalika bimaarifati arba'i qawaida dhakaraha Allah ta'ala fi kitabi, na hilo utalifahamu kwa kuzijua kanuni nne ambazo amezitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake, ambazo ndizo hizo zinaitwa al-qawa'id al-arba, ambazo Imam Muhammad ibn Sulaiman ameziandika kwa ajili ya kuwapa watu tambihi waweze kuzifahamu. Al-qa'ida al-ula, kanuni ya kwanza, Sheikh Muhammad asema antalama أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كسورة يونس آية 31. شيخ أسامة كانوني يقوانك أن تعلم نيويك جوا أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله kwamba makafiri ambao aliwapiga vita mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa ni watu ambao mukiruna, ni wenye kukiri bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir, kwamba Allah mtukufu ndio muumbaji na ndio mpangaji wa mambo. Hili walikuwa wanalikiri, akina Abu Lahab hili walikuwa wanalifahamu na wanalijua. طيب وان ذلك لكن كجوا فاو huko na kukiri kwao huko lam yudkhiluhum fil islam, hakuja waingiza wao kwenye uislamu. والدليل قوله تعالى na dalili ya haya maneno ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul sema ya rasul Allah au ya nabiy Allah, maana katika Qur'an ikija qul maana yake ya rasul Allah أو يا نبي الله. أما كسيما قل يا محمد حيث يقول هذا ما لفا موجة لنقول لفا كي يكتاج محمد وجنالاته محمد كتاج كتك إما كتك إدراج الكلام أو كتك عبارة دون تاج محمد كتك سياق مزوم ومزو دون تاج محمد كمكوائد جنالاته، لكن إكي أموى قل بس نقول قل يا رسول الله مثلا أو نبي الله ننفنواك. قال قل سما يا رسول الله من يرزقكم من السماء والأرض، نناني أنا يرزقوني نيني كتوكا جو نكذلك كتوكا أرضيني، الله نكرزقوني كتوكا جو كذلك نكتوكا أرضيني، رزق ذا جو ذنا فهميكا يكوي منفوه نمجنيو نرزق ذا أرضيني نسفيا ذنا فهميكا. أنا يرزقوني هي في نناني أمن يملك السمع والأبصار، ناني أنا مليكي كسكي يقوين ونقوون. يا إخوة هين دون إيجا التوحيد الربوبية كما جانا في البيوزن ومزا تكسيما التوحيد الربوبية نتوحيد يفتنو في الله سبحانه وتعالى كتسيس فتنو في الله كومبا كترم شرستي كتوبا أفينجيما نمنجينيو vitendo vya Allah kuja kwetu sisi, hiyo ndio inaitwa at-tauhidur rububia, na ndio hivi vinavyozungumzwa hapa. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na watu kwa tauhidur rububia ili kuwaweza kuwapeleka kwenye tauhidul uluhia, tauhidul ibada. Qala qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya minal mayyit, nani anakitoa kilicho hai ndani ya kilichokufa, wa yukhriju almayyita min alhayy, na anakitoa kilichokufa ndani ya kilicho hai, wa man yudabbiru alamra, nani ni mpangaji wa mambo yote. Ukiwauliza hivyo fasayaquluna Allah, watasema ni Allah. Hawa ni kufaru Quraysh, wakiulizwa hivi watasema ni Allah. Je, maneno yao hayo au kukiri kwao huko kuliwaingiza kwenye Uislamu? Hapana, hakujawaingiza kwenye Uislamu. Ndio maana mwisho akauliza faqul afala tattaqun. Sasa sema waulize, kwa nini hamumchi Allah? Kwa nini hamuabudu yeye Allah peke yake? Hali ya kuwa mwajua yeye ndio mtoa jua riziki, yeye ndiye ambaye kwamba anamiliki kusikia, kuona, anakitoa kilichokufa ndani ya kilicho hai. Na tafsiri ya hapa kuna maana mbili. Yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy. Kauli ya kwanza alulama wanasema kwamba anakitoa, yukhriju al-hayya min al-mayyit, anakitoa kilicho hai ndani ya kilichokufa. Ni kama vile kuchukua leo hii wewe tumba ya indi au mtama au choroko ambayo ni kavu tu kaiweka kwenye mkono. Inatembea? Haitembei? Inapumua? Haipumui. Lakini ile ile ukiichukua ukiitumbukiza katika ardhi ukafukia, mvua ikija inaota, inalitoa indi ambalo lina uhai, linakuwa, linachanua, linazaa, linatoa watoto ni wawili ni watatu, liko hai kabisa. Baadaye linakuja linakauka, linakuwa kavu na kufusua, unaenda kusaga, limerudi kwenye ufu tena. Ukiibwaga hivyo, ile tumba haitaharaka. Mwanzo ilikuwa imekufa, ikatikika litoa indi ambalo ni hai, alafu lile indi ambalo ni hai likaja likatoa tena tumba nyingine ambazo zimekufa. Hadha kauli, hii ni kauli ya kwanza. Wal kauli thani, na kauli ya pili ni kwamba ni mtu ambaye kwamba ni Muislam muumini akamzaa mtoto muovu kafiri, au mtu ambaye kwamba ni kafiri mushrik akamzaa mtoto ambaye kwamba ni muumini Muislam. Na mfano wake au mifano yake ni mingi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu alhayy walmayyit. Mfano wa mtu ambaye kwamba anamdhukuru mola wake muumini Muislam, na huyo ambaye hamdhukuru mola wake hamtambui, ni mfano wa kwamba huyu mmoja yu hai na huyu mmoja ni maiti amekufa. Angalia Ibrahim alayhi salam, babake Azar alikuwa ndiyo kiongozi wa kutengeneza masanamu na kuyauza na kuyaabudu. Azar mushriku billah kamtoa Ibrahim, huyu mushrik anayesabika amekufa, ama Ibrahim anayesabika kwamba yeye yuko hai. Tunaona hapa mushrik kamtoa imamul hunafa. Tayyib, turudi kwa Nabii Nuh alayhi salam. Yeye ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kamtoa mtoto wake ambaye ni kafir. Ya bunayya rakab mana, e mwanangu panda na sisi kwenye hili meli, hii jahazi. Qala saawi ila jabali yasimuni min alma, akasema mimi nitaenda kule kwenye mlima juu, hayo maji yakija mimi hata hayatanipata. Qala la asima alyawma min amri Allah, leo hakuna kizuizi cha hayo maji ambayo kwamba yatafunguliwa hapo kwa hii amri ya Allah ilivyo itakavyokuja. Illa man rahim, isipokuwa wale watakaohurumiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio watakaopona. Kijana asema hapana. Wa hala bainahuma almaut fakana min almughraqin, wimbi likaja likakata katikati yao, kati ya Nuhu na mwanaye, mtoto akaangamia, Nuhu akaondoka na watu wake. Hakadha, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa Nuhu anahesabika yeye ni hai na mtoto anahesabika yeye ni maiti. Hii haiangalii kwamba yuko kaburini, ni sawa sawa mko kaburini au mko katika mgongo wa ardhi. Tayib, fasayakuluna Allah, ukiwauliza ya maneno watasema ni Allah. Fakul afala tattaqul, sasa wewe sema, waulize hao, kwa nini hamumchi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakul al-imam Ahmad bin Yahya al-Najmi katika ta'liqi ya maneno hayo hapo asema, muktada hadhihi al-qa'ida anna tawhid ar-rububiyyah, ni kwamba mafhumu sahihi ya hii qa'ida ni kwamba tauhid ar-rububiyyah, tauhid ya ubwana, bwana Allah subhanahu wa ta'ala yani mlezi, mtu akifahamu tauhid hii, la yadkhulu bihi ahadun fil islam, hawezi kuingia mmoja yoyote katika Uislamu kwa kuikiri tauhidi hii. Faman aqarra bi tauhid ar-rububiyyah, yoyote atakayekiri tauhid ar-rububiyyah, basi aqarra bi anna Allah huwa al-khaliq, atakuwa tukakiri kwamba Allah ndiyo muumbaji. Wa huwa ar-raziq, na ndiyo mtoaji wa riziki. Wa huwa al-mudabbir, na ndiyo mpangaji wa mambo. Wa hadha wa huwa al-muhyi wal-mumit, naye ndiye mwenye kuhuisha na kufisha. Alladhi yusihhu wa yumridhu, ambaye analeta haja njema na maradhi. Walladhi yughni wa yufkir, ambaye anatoa utajiri na anafakirisha, anamfanya mtu kuwa tajiri na mwingine kuwa fakir. Walladhi yus'idu wa yusqi, ambaye anampatia mtu mambo ambayo kwamba ni mazuri, na yeye pia anampatia mtu mambo ambayo kwamba ni mashaka na matatizo. Man aqarra bihadha, atakayekiri hivi, la yadkhuluhu iqraruhu bihi fil islam, kukiri kwake huku bado hakuja muingiza kwenye Uislamu. Limada? لأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسباب المشركين ambao alipigana nao mtume صلى الله عليه وسلم akapigana nao vita yeye na masahaba wake, wastabaha dima'ihim, akahalalisha damu zao, waghanima amwalihim, akazivuna mali zao akazichukua kama ghanima, wasada nisa'ihim, na akawashika mateka wake zao, watifalihim, na watoto wao. Kulluhum kanu yaatakiduna anna Allah huwa alkhaliqu arraziq, wote hawa walikuwa wakiitakidi kwamba Allah ndiyo muumbaji na mtoaji wa riziki, almudabbiru, mpangaji wa mambo, ni jamil umur. Lakini pamoja na hivyo, falam yanfa'ahum dhalika shay'a, kuamini hivyo hakuja wanufaisha wao kwa lolote. Li'annahum abadu ma'a Allah ghayra, kwa sababu pamoja na kuamini kwao hivyo, waliabudu pamoja na Allah vitu vingine. Ukifika Al-Kaaba unakuta kuna masanamu takriban 300 na zaidi, eh? Wanakuambia ndiyo tumwabudu Allah, lakini haya masanamu tuyaomba ili yashukurubishe kwa huyo Allah. Manaabuduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, hatuja waomba hawa, hatuja waabudu isipokuwa washukurubishe kwa Allah ukaribu wa sana. Sasa si kwamba wanakataa yeye ndio muumbaji, hawakatai, na ndio maana walikuwa wanafanya tawafu, lakini tawafu hiyo inafanywa uchi, eh? Walikuwa wakienda Safa na Marwa, walikuwa wakienda mpaka Muzdalifa, Mina, lakini Arafa alikuwa hawaendi, kwa sababu wanasema hawataki kutoka nje ya mipaka ya haram, hududul haram. Tayib, idhan mtu anawezekana akawa anaamini kama mteremshaji wa mvua ni Allah, lakini kwa kuwa pamoja na hivyo umshirikina, pamoja na kunadi Uislamu wako, wewe utakuwa ni katika watu wa motoni, waliyadhu billah. Wakafaru bi risalati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na hivyo pia jengine lowafanya wawe wao ni makafiri, waliukataa utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuamini kwao kama mtoaji wa riziki ni Allah. Wa ankaru al-ba'tha kadhalika, wakapinga kufufuliwa. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, walidhanna walidai kwamba wale waliokafiri kwamba hawatofufuliwa. Allah akawaita makafiri kwa kukana kwao au kukataa kwao kwamba hawatofufuliwa. Wakafaru bil Qur'an kadhalika, wakaipinga na kuikataa Qur'an. Ndiyo wanasema muumbaji ni Allah, mtoaji wa riziki ni Allah, lakini Qur'ani wanasema Muhammad msoma mashairi tu, huyu sahir, eh? Na mfano wa maneno kama hayo. Kwa hivyo haya yakawafanya ni wenye kukufuru, aslan ni mushrikuna, wajaingia katika Uislamu kwa kuamini kwao huko. Wa ankaruhu na wakampinga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakadai kwamba yeye ni mchawi na ni kuhani. يقول فمن آمن بواحدة من هذه الأربع أتكى أميني كموجة كتك هيا ممن وكفر بثلاث أكفكتا بثلاث أو آمن بثلاث أو كامن بثلاث وكفر بواحدة أكفكتا كموجة فإنه يعتبر كافرا متهويو أنا يسبيك نكفيري أنا يسبيك نكفيري halalu dam, na damu yake ni halal, walmal, na mali zake, baada an tuqama madha alayhi alhujja, baada ya kusimamishwa hujja. Faman i'taqada rububiyyata Allah ala kulli shay, atakaye itakidi utendaji kazi wa Allah, tauhid ar-rububiyya, kwa kila kitu, wa atakada risalata Muhammad, akaitakidi kwamba mtume Muhammad yeye ni mjumbe wa kweli kabisa, wa atakada al-ba'tha ba'da al-mauti, akaitakidi kwamba watu watafufuliwa baada ya kufa, walakinahu istabaha ittikhadhi wasa'is ma'a Allah, lakini pamoja na hivyo akawa amehalalisha kuweka kiunganishi pamoja na Allah, yad'uuhum, ambao anakiomba au anawaomba, min duni Allah, kinyume na Allah, wa yaz'umu annahum shufa'a, na anadai kwamba hao ni waombezi, ila Allah, kwa Allah, fa innahu fi hadhihi al-hala la tuqbalu minhu salatu. Kwa hali hii, pamoja na kuamini kwake mtume, kuamini Allah ndio muumbaji na mengineyo, sala zake hazikubaliwi. Na si sala tu, wala saumun, wala funga, wala zaka, wala zaka, wala hajjun, wala hija, wala yakubalu Allahu minhu ayya amalin salih. Na Allah hamkubali mtu huyu matendo yote mema, yote yale hamkubali. Liqawlihi jalla wa ala, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, wa latakunanna min al-khasirin. Katika surati Zumara ya 65, Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume wake, na bila shaka tumekufunulia wewe kama tulivyowafunulia waliokuwepo manabii wengine kabla yako, kwamba la in ashrakta, kama utashirikisha ewe nabii, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yataharibika, yataporomoka, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa ni katika watu waliokula hasara. Hivyo kuitakidi tauhidu rububia peke yake hakutoshi, lazima ujiweke mbali na ibada za asifu wa Allah. Ahlul bid'ah wal ahwa wanasema kwamba ahlus sunnah wamekuja na bid'a. Tayib, bid'a gani mwasemaji? Asema kwamba mmemgawa Allah mara tatu, kwamba eti tauhidu rububia, tauhidu al-uluhia, tauhidu al-asma wa sifat. Mmetoa wapi? Mwakataza bid'a, nani mwafanya bid'a? Kisha wasema bid'a hii kaileta Ibn Taymiyyah na Muhammad ibn Abdul Wahhab, naye akafuatia. Na haya kwa hakika ni maneno ya jahli, ya kutokufahamu. Allah subhanahu wa ta'ala kabainisha masala ya tauhidi ndani ya Qur'ani. Ukisoma suratul Fatiha unazipata tauhidi zote tatu. Ukisoma suratul Nas unazipata tauhidi zote tatu. Al-ulama wameisoma Qur'ani bil istiqra wa tatabu, kwa kufuatiliza na kuchunga na kuvumbua, wakaona ndani ya Qur'ani kuna mambo matatu ambayo hastahiki kuelekezewa isipokuwa Allah. Leo wao wanatuambia mmejifananisha na manasara, maana wao wamemgawa Allah mara tatu, wakasema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Nanyi mwasema kuna tauhidul rububia, tauhidul uluhia, tauhidul asma wa sifat. Sasa hakikatan haya maneno shatana baina al-mashriq wal maghrib. An-nasara wao wanasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu yote wanatanguliza, Mungu Roho Mtakatifu. Tayib, ama sisi tutasema tauhidul rububia, yani kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika utendaji kazi wake. Muumbaji wa mbingu ni nani? Muumbaji wa wanadamu ni nani? Mletaji wa mvua ni nani? Mletaji wa riziki ni nani? Nani afya zetu nani anasimamia? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kazi zake hizo. Ama tauhid al-uluhiyya ni vitendo vyetu sisi kuelekea kwa Allah. Unaswali kwa ajili ya nani? Unafunga kwa ajili ya nani? Unafanya ibada kwa ajili ya nani? Unatoa zaka kwa ajili ya nani? Unahiji kwa ajili ya nani? Tauhid al-uluhiyya ni vitendo vyetu sisi kuelekea kwa Allah mmoja. Ama tauhid al-asma wa sifat, hii ni tauhidi ya majina na sifa, kwamba kuna baadhi ya majina na sifa ambazo haistahiki kuelekezewa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa hizo au majina hayo ukimwelekezea asiyekuwa Allah unakuwa ni mushriku billah. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an asema rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiya. Aya hii imekusanya tauhidi zote tatu. Rabbu samawati wal ardi, yani Bwana mlezi wa mbingu na ardhi. Rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma, na vilivyomo ndani yake. Fa'buduhu, muabuduni yeye. Wastabir li'ibadati, na ujisubirishe kwenye hiyo ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema hal ta'lamu lahu samiya, je, unamjua Mungu yoyote aliye na jina kama la Allah subhanahu wa ta'ala? Maana hakuna. Kwa hivyo kuna majina yanamhusu Allah peke yake. Wewe ukamzaa mtoto wako ukamwita Ar-Rahman, wewe umefanya makosa, kwa sababu umemnasibishia jina ambalo la yastahiku, haistahiki kuitwa nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au namwita Al-Hayyu alladhi la yamut, mwanangu aitwa hayu ambaye hapi. Hayu ambaye hapi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, al-qa'idatu thaniya, kanuni ya pili. Annahum yaqulun, ay kufaru Quraysh, kwamba wao wanasema, ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabi al-qurbati wash-shafa'a, hatujawaomba sisi wala hatujawaelekea isipokuwa kwa kutaka watukurubishe zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika watuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hoja hii ndiyo inayotumika, ni sawa sawa ni kwa marafidha, ni sawa sawa ni kwa almutasawifa, ndiyo hoja inayotumika kwamba sisi hatuwaombi hawa isipokuwa watukurubishe kwa Allah au watuombee kwa Allah. Kuta mtu aacha kazi zake amuomba Abdul Qadir al-Jailani, madadu ya Jailani, almutasawifa hawa, tunakuomba msaada wa waraka Abdul Qadir al-Jailani. Amarafidha anasemaje? Ya wajiha inda Allah isfa lana, si tuko nao kule kwetu duga mpaka tumezizoea zile maji nyimbo nyimbo yao yale. Ewe mwenye cheo mbele ya Allah, tunakuomba utuombee mbele ya Allah. Haya ni maneno ambayo kwamba ni ya shirku billah, kwa sababu si kila mmoja anaombwa shafaa. Shafaa ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, aombwe yeye. Fadalilu lqurbati qawluhu ta'ala, dalili ya kwamba wao wanataka ukaribu, hawawaombi wale mabwana isipokuwa wanataka wawakurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, walladhina takhadhu min dunihi awliya, na wale ambao wamejifanyia kinyume na Allah vipenzi wengine ambao wanawaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wakiulizwa husema hivi, manabuduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Angalia, hawa zamani waita ibada, lakini hawa leo wasema asio ibada, hii ni tawassul. Allahu musta'an, jambo lile lile, jina halibadilishi hakika ya jambo. Pombe ni pombe tu, hata wewe ukiibadilisha ukaitabia bado ni pombe tu, maadamu inalewesha. Kwa hivyo ushirikina ni ushirikina, hata wewe ukiubadilisha ukiuita tawassulan, ukiuita alqurba, ukiupatia jina jingine lolote lile, tutakwambia maadamu huu ndio ule ule wa mwanzo, basi ni ushirikina. Qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, wakiulizwa usema hivyo, hatuwaabudu hawa isipokuwa watukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena ukaribu wa sana. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu baina yao, kati ya wao na sisi, wao wanaotetea kwamba jambo hili linajuzu na sisi ambao tunapinga kwamba hii ni shirku billah, Allah atahukumu. Qala inna Allah yahkumu bainahum, Allah atahukumu baina yao, fima hum fihi yakhtalifun, katika yale ambayo wanakhtilafiana. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar, Allah kamuita kafiri. Asema Allah hamuongozi mtu muongo tena kafiri, kwa kuomba kwake asiyokuwa Allah akamuita kafiri, kwa sababu dua ni ibada, kama kala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ad-du'a'u huwa al-ibada, dua ni ibada. Leo wewe ukimuomba binadamu mwenzako, hata kama usemi kwamba anafanya ibada, tutakwambia umefanya ibada. Wewe ipe jina, iite tawassul, iite al-qurba, ipatie jina utakalo, lakini tutakwambia wewe umefanya ibada. Wangapi kile kifika mwezi 12 labda wanaondoka waenda kwenye mizimu kugoneka huko, kwenye makaburi ya babu zao na mengineyo. Makabila mengi wana hizo tabia kwamba watu wanaondoka waenda kujikusanya familia moja, wanakwenda kuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au yanafanyika mambo ya bid'a wal khurafat kwa ajili ya hao waliofariki. Sasa shafa'a si kwamba ahlu sunnah wal jamaa wanaipinga, la, ashafa'a ahlu sunnah wal jamaa wanaithibitisha kwamba uombezi utakuwapo siku ya kiyama, lakini kwa masharti maalumu mpaka yatimie hayo. Ndio al-Imam Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi akasema wa dalilu shafa'a, na dalili ya shafa'a qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa ya'buduna min duni Allah, na wanaabudu kinyume na Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, vile ambavyo havitawadhuru, ai kama wataacha kuviabudu, wala yanfa'uhum, na wala haviwanufaishi kama wakiviabudu. Ndio maana yake wayaqulun, lakini wakiulizwa wasema haulai shufa'auna inda Allah, hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal wadalilu, la sema washafa'atu shafa'atan, na shafa'a yani uombezi, tunazungumzia uombezi wa yawm al-qiyama, wa siku ya kiyama, ndio huu tunazungumzia hapa. Qala washafa'atu shafa'atan, na huo uombezi siku ya kiyama utakuwa mara mbili, yani shafa'a zitakuwa mbili, shafa'atun manfiyatun, shafa'a ambayo imekanushwa haitakuwepo siku ya kiyama, wa shafa'atun muthbata, na kuna shafa'a yani uombezi ambao umethibitishwa kwamba upo utakuwepo siku ya kiyama, kuna watu wataombea wenzao. Fashafa'atul manfiya, uombezi uliokanushwa kwamba hautakuwepo hautapatikana, ma kanat tutlabu min ghairi Allah, ni ule ambao unaombwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, unatafutwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, fima la yaqdiru alayhi illa Allah, katika mambo ambayo hakuna anayeyaweza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, anfiqu mimma razaqnakum, toweni katika vile mlivyoruzukiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la qullatun wa la shafa'a, kabla haija kujieni nyinyi siku ambayo hakuna biashara wala hakuna urafiki. Siku hiyo yawma yafirru almar'u min akhihi, mtu atamkimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi, na mamake na baba yake, wa sahibatihi wa banihi, na mkewe na watoto wake, likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kila mtu siku hiyo atakuwa na jambo lake linalomshughulisha yeye, hahitaji msaada kumsaidia mwingine. Kwa hivyo watu watakimbiana siku hiyo. Allahu almusta'an. Qala ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khulla, khulla ni mapenzi yale ndani kabisa, wala shafa'a, wala hakuna uombezi siku hiyo. Amekataa hapa, sema uombezi hautakuwepo. Wal kafiruna humu dhalimun, na makafiri wao ndio madhalimu wakubwa. Uombezi huu uliokanishwa ni upi? Ni ule mtu ambaye alikuwa akiuomba huku duniani kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata upata uombezi huo. Ama uombezi uliothibitishwa, ama washafa'atu almuthbata, ama uombezi uliothibitishwa, uliothibiti, hiya allati tutlabu min Allah, ni ule ni shafa'a ambayo inaombwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unasimama unasema Allahumma rzuqna shafa'ata nabiyyika, ewe Allah siku ya kiyama turuzuku shafa'a ya mtume wako. Hii thabiti, tumemwomba Allah hapa, hatujamwomba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala washafa'atu almuthbata, uombezi ambao kwamba umethibiti, hiya allati tutlabu min Allah, ni ule uombezi ambao unatafutwa kwa Allah, unaombwa kwa Allah. Washafi'u mukram, na yule muombeaji ni mtu ambaye atakuwa amekirimiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala bishafa'a, kwa kuombea. sio kila mtu anaambiwa aombe, a wal mashfu'u lahu, na yule ambaye anaombewa ni huyo asafihu man radiyallahu qawla, ni mtu ambaye Allah amemridhia maneno yake, wa amalahu, na matendo yake, na hiyo inakuwa baada al-idhni, baada ya Allah kutoa nini idhini, kama kala taala, kama alivyosema Allah mtukufu, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni, nadhani ni nani ambaye ataombea mbele ya Allah isipokuwa kwa idhini yake, bi maana hakuna atakayeombea isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunaona katika ahadithi mbalimbali kwamba watu watahangaika, kizungumzia shafa'atul kubra, watu watahangaika wende kwa Adam, tayeb jazakallahu khair, wende kwa Adam, wende kwa Musa, wende kwa Isa, mpaka wafike kwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muhammad yeye atasema ana laha, mimi ndiyo muhusika wa hiyo shafa'a, mimi ndiyo muhusika. Na hapo atakwenda atasujudu mahala panapoitwa maqamu mahmud, atasujudu muda mrefu, mwisho Allah subhanahu wa ta'ala atamuita, ya Muhammad, e Muhammad, irfa ra'sak, inua kichwa chako, wasal tu'ta, naomba utapewa uombezi wako utakao, wa shafi'a tushaffa, ombea umtakaye na utapewa uombezi wako. Na ndio maana ya kusoma dua baada al-adhan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, wab'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Maqam mahmud ndio hapa kwamba tunapazungumzia. Hivyo ash-shafa'a imethibiti al-ulama, ukirudi katika kitabu cha al-imam القرعاوي كتب شرحياك التوحيد الشكيد القول الجديد في شرح كتاب التوحيد يلك إليزيه سفاعة نسم قلزاتي رودي وكو حتى كم لنغوى سفاعة وتفت استفادة نينك جان كذلكم زيه قربوني سم قلنان ذا سفاعة وكي رودي وكو وتستفيدي. كذلك كتب مسألة لبسية هي توحيد تاتي نا كمبا زيكو كتب قرآني. كذلك إمام أبو حنيفة كذلكم زيه, كذلك الإمام الطرطوشي كيزنهم زيا نوينجنيو كتك العلماء وزمان رودي كتك كتابه كنا شهيتوا القول السديد في القول السديد في من أنكر تقسيم التوحيد كتك ما يشتها العلامة عبد الرزاق بن حمد العباد البدري حفظه الله تعالى كتك أيو موضوع كيودي كن يشو كتابه وتستفيد سانا طب وتعونا adila zote kaziweka zinazogawa tauhidi mara tatu katika Qur'ani, katika sunna, kadhalika katika aqwalus salaf, kauli za as-salafus salih, yani wema waliotangulia. Na biidhnillahi ta'ala kwa leo itabidi tuishirie hapo, na hatutayagusa haya maneno ya al-allama Ahmad bin Yahya an-Najmi kutokana na muda umetuacha. Hadha wa sallallahu ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم, وجزاكم الله خيرا.